www.lidl.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki do 19, a teraz zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Są zarzuty dla 5 osób w sprawie dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Wśród nich byli urzędnicy w warszawskim ratuszu. Wypadek z udziałem Służby Ochrony Państwa w Wesołej pod Warszawą. Pracujące za granicą pielęgniarki myślą nad powrotem do Polski. Prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom w związku z reprywatyzacją w Warszawie. Zarzuty usłyszeli warszawski handlarz roszczeniami Mirosław B., jego pełnomocnik Krzysztof D., były główny specjalista w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w Stołecznym Urzędzie Jacek W., radca prawny w tym biurze Bogusława D. oraz notariusz Leszek Z., mówi prokurator Ewa Bialik. Mirosławowi B. i jego pełnomocnikowi Krzysztofowi B. prokuratura przedstawiła zarzuty dotyczące działania wspólnie w porozumieniu z urzędnikami warszawskiego ratusza, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, przekroczyli swoje uprawnienia. Były główny specjalista Biura Gospodarki Nieruchomościami Jacek W. usłyszał kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych i niedopełnienia obowiązków. Radcy prawnemu w Biurze Gospodarki Nieruchomości zostały przedstawione zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez zawarcie niekorzystnych dla miasta stołecznego Warszawa aktów notarialnych. Z kolei Leszek Z. usłyszał zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wypadek z udziałem Służby Ochrony Państwa w Wesołej pod Warszawą. Samochód osobowy uderzył w auto SOP-u jadące na czele kolumny na sygnale. Kolumna nie przewoziła osoby ochranianej, mówi rzecznik służby Bogusław Piórkowski. W kolumnie nie było osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa. Dwoje dzieci w aucie osobowym przewieziono do szpitala. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pracujące za granicą pielęgniarki myślą nad powrotem do Polski. Mówi o tym prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Mamy bardzo dużo zapytań od naszych polskich pielęgniarek pracujących za granicą. Co trzeba spełnić, żeby w Polsce z powrotem rozpocząć swoją pracę w zawodzie? Dzisiaj przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podsumowali zmiany w zatrudnianiu pielęgniarek. Od 1 stycznia zaczęło obowiązywać rozporządzenie, które określa, ile statystycznie na każdym oddziale powinno być pielęgniarek na jedno łóżko. W zależności od oddziału wskaźnik ten wynosi od 0,6 do 9. A w ostatnich tygodniach media informowały, że szpitale, aby osiągnąć ten wskaźnik, zamiast zwiększać zatrudnienie pielęgniarek, zaczęły zmniejszać liczbę łóżek. Tymczasem z danych ministerstwa wynika, że nowe normy zatrudniania nie doprowadziły do pogorszenia się jakości leczenia pacjentów. Jednocześnie przyznano, że od 1 stycznia rzeczywiście doszło do zmniejszenia liczby łóżek. Ta liczba łóżek, która w tej chwili została już zgłoszona w rejestrach wojewody, nie zagraża bezpieczeństwu pacjentów, nie będzie ograniczała dostępności, ponieważ w większości w tych oddziałach, gdzie jest propozycja, gdzie zgłoszono likwidację tych łóżek, wykorzystanie tych łóżek było poniżej 70%. Uspokajała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podaje, że średnio w polskich szpitalach brakuje około 16 etatów, w szpitalach klinicznych 29. Największe braki są w szpitalach psychiatrycznych. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale rozpoczyna się wieczorem w stolicy Niemiec. A Polskę reprezentować będzie film Obywatel Jones Agnieszki Holland. Na festiwalu zostanie pokazanych aż 400 filmów z całego świata. W konkursie głównym udział weźmie 17 obrazów. O złote i srebrne lwy powalczy film polsko-brytyjsko-ukraiński Obywatel Jones w reżyserii Agnieszki Holland. Opowiada on historię brytyjskiego dziennikarza, który podróżując w latach 30. po Związku Radzieckim na własne oczy zobaczył klęskę głodu na Ukrainie. Honorowego lwa za całokształt twórczości otrzyma brytyjska aktorka Charlotte Rampling. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dodajmy, że Berlinale jest uznawane przez ekspertów z branży filmowej za jeden z najważniejszych festiwali na świecie. W Europie jest porównywany z festiwalem w Wenecji. A w serwisie Trójki wracamy jeszcze do Wrocławia. W sezonie grzewczym tamtejsza Straż Miejska przeprowadza codziennie kilkaset kontroli w mieszkaniach. Od 500 do 5000 zł takie kary grożą w przypadku palenia śmieciami w piecach, mówi Maciej Grudecki. W każdym ustalamy, kiedy pierwszy raz jesteśmy w tego typu kamienicy, jakie poszczególne lokale mają źródło ogrzewania, by w następnym sprawdzić piece na paliwo stałe. My nie chcemy przeciwko panu kierować w dzisiejszym dniu wniosku do sądu, ponieważ wiemy, że zrobił pan to z nieświadomości. W związku z tym w postępowaniu mandatowym grozi panu kara grzywny do 500 zł. Ja panu obniżę tą kwotę, bo pan używa tylko tego do rozpałki do kwoty 200 zł mandatu karnego. A w przypadku wykrycia nieprawidłowości należy spodziewać się w domu kolejnej kontroli. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. To żadna niespodzianka, choć trąbią tym polskie sportowe media. Jakub Błaszczykowski podpisał kontrakt z Wisłą Kraków, ale jak miał nie podpisać, skoro od dłuższego czasu zapowiadał powrót na Reymonta, potem podjął treningi z drużyną i jeszcze pieniędzy pożyczył, żeby Wisła nie upadła. W każdym razie Błaszczykowski od dziś oficjalnie piłkarzem Białej Gwiazdy. Wisła pierwszy mecz po zimowej przerwie zagra w poniedziałek przeciwko Górnikowi w Zabrzu. Lider tabeli Lechia w sobotę na własnym stadionie z Pogonią. Ekipa z Gdańska boryka się z kłopotami finansowymi i najważniejsze, że nie osłabiła się zimą, mówi były trener m.in. Krakowi, Robert Podoliński. Patrząc na sytuację finansową Lechii, no to rzeczywiście zaskoczenie, że za wyjątkiem Sławka Peszki. Wszyscy kluczowi piłkarze zostali i to jest chyba największy atut i argument Lechii Gdańsk. Ten sam trener, zespół budowany już dość długo pod określony pomysł. Łukasz Haracji jest piłkarzem, który robi różnicę. Problem jest środek pola, czyli kontuzja Wolskiego kolejna. No ale tak naprawdę jest Artur Sobiech, który doszedł. Ja myślę, że po tym okresie przygotowawczym Lechię wzmocni. Pierwsze tegoroczne mecze w Lotto Ekstraklasie już jutro. Miedź spotka się z Jagiellonią i Lech z Zagłębiem. Pozostajemy przy futbolu. Wczoraj oglądaliśmy pierwsze tegoroczne El Clasico i sprawa, o której za chwilę ściśle wiąże się z długoletnią rywalizacją Barcelony i Realu. Mistrzowie Hiszpanii odrzucili projekt wyjazdowych koszulek na sezon 2020-2021, bo zbyt przypominały trykoty królewskich, po prostu były w kolorze białym. To nie mogło znaleźć pozytywnego finału. Jeszcze skoki i absencja Markusa Eisenbichlera w najbliższych pucharowych zawodach w Lahti. Na tę chwilę lider niemiecki kadr jest przemęczony, ma odsapnąć i wystrzelić z formą za miesiąc w Mistrzostwach Świata. Tak zdecydował sztab szkoleniowy niemieckiej reprezentacji na czele z rzucającym po sezonie robotę Wernerem Schusterem. Serwisowo słyszymy się za 2 godziny za kwadrans w Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Śląsku również z rozpogodzeniami. Na Pomorzu okresami opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem i deszczu, na południowym wschodzie miejscami mrzawka, a rano możliwe marznący deszcz lub mrzawki powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od +1, tyle na Suwalszczyźnie i Podhalu, do +7 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Teraz wszechstronny Fiat Ducato z rabatem nawet do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach Fiat Professional i na fiatprofessional.pl. Już dziś wieczorem na kanale Fox. Jego imię to legenda. Magnum. Kultowy serial akcji powraca w nowej odsłonie. That's me, Thomas Magnum. Jeden detektyw, 3 Ferrari i niezliczone zagadki kryminalne. Magnum, detektyw z Hawajów. Już dziś o 21.05. Tylko na kanale Fox. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co ty tam przycinasz? No VAT przycinam. Cały VAT. Teraz 1000 mebli oraz kuchni taniej o VAT. Tylko do 13 lutego. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

No, całego kalendarium tych wypowiedzi nie będę Państwu przedstawiał. Początek to był 1 marca 2018 roku, sławetne wystąpienie Władimira Putina, w którym opowiadał nam o nowych rodzajach broni i tak mniej więcej z regularnością deszczu jesteśmy karmieni tego typu informacjami przez Ministerstwo Obrony, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i przez samego Władimira Putina. Ja tylko wymienię pokrótce rakiety hipersoniczne. Eksperci, w tym część rosyjskich inżynierów, twierdzą, że jest to bardzo mało prawdopodobne, by takie rakiety istniały i były sprawne w boju. Mini łodzie podwodne, takie swoiste drony. Publicystka Julia Łatinina stwierdziła niedawno, że taką broń, której nie da się kontrolować, która sama dociera do celu tylko po to, żeby wyrządzić jak największe szkody, to jest broń, którą posługują się terroryści, silniki jądrowe, lasery, ogłuszacze, wywoływacze halucynacji, o których ostatnio dość głośno w mediach na całym świecie. Eksperci twierdzą, że jest to broń wątpliwa, jeśli chodzi o jej działanie i o istnienie, ale też przypominają, że urządzenia, które tak jak miny powodują kalectwo, na przykład wzroku, słuchu, czy uszkadzają korę mózgową, są zakazane międzynarodowymi konwencjami, więc w tym przypadku Rosja nie ma się czym chwalić, jeśli taką broń ma. A jeśli już zupełnie poważnie mówiąc, to rosyjski analityk wojskowy Aleksander Golc na temat superbroni Władimira Putina ma takie oto zdanie. Posłuchajmy. Trwa zwyczajna, normalna, ewolucyjna zmiana przestarzałych systemów na nowe. To znaczy, że nie ma jakiegoś skoku nowych technologii. Generalnie nie ma niczego nowego. Nowych technologii, nowych tam fizycznych pryncypów, wszystko to nowe nie. Rosja twierdzi, że każde jej działanie jest jedynie reakcją na działania Stanów Zjednoczonych. Takie tłumaczenie słyszeliśmy także tym razem. No, ale jednak raporty międzynarodowych organizacji wskazują na prowadzenie przez Moskwę operacji, które destabilizują sytuację w sąsiednich krajach, no, a także odległych od Rosji regionach. No i tutaj także można by było sporo wymienić. Cyberataki, próby otrucia Skripala, ingerowanie w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych czy części krajów europejskich. To tylko takie niektóre działania rosyjskich służb, o których słyszymy. Według rosyjskiego portalu informacyjnego Rambler.ru Rosja przygotowuje się do wojny. Portal powołuje się na analizę szwedzkiego Instytutu Badania Bezpieczeństwa i Obrony, z której wynika, że w ostatnich latach rosyjska armia organizuje na dużą skalę manewry o znaczeniu strategicznym. Tutaj cytuję. Rosja przygotowuje się do prowadzenia regularnej i rozciągniętej w czasie działań zbrojnych z ewentualnym przeciwnikiem takim jak na przykład Chiny czy NATO. To jest wypowiedź szefa tej grupy analitycznej Juhana Nurberga, który nadzorował badania. Jeszcze dalej idzie w swoich wywodach amerykański adwokat Jerry Skinner, który w rozmowie z radiem Echo Moskwy mówił o różnych prowokacjach ze strony Rosji, które dzieją się na całym świecie od wielu lat. Przypomnę, że Skinner reprezentuje w Strasburgu rodziny ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga nad Donbasem. W jego ocenie wojna z Gruzją w 2008 roku, aneksja Krymu, wojna właśnie w Donbasie, to przykłady konfliktów wszczynanych przez Rosję, które poprzedzały liczne prowokacje i zdaniem Skinnera zestrzelenie Boeinga z 298 osobami na pokładzie było właśnie taką rosyjską prowokacją. Posłuchajmy. Specjaliści wiedzą, że tam, gdzie został zaatakowany rejs MH17, regularnie i w dużej liczbie latają samoloty cywilne. Jeśli więc sprowokuje się wydarzenie z wieloma ofiarami, a później zrzuci się odpowiedzialność na Ukrainę, to powstaną warunki dla wykorzystania wojska i tym samym rozwiązania politycznego problemu, czyli przekształcenia Ukrainy w Noworosję, a to jest jednym z elementów polityki Władimira Putina. No, przy okazji historia, ta najnowsza historia konfliktów pokazuje, że no właśnie z jednej strony prowokacja, a z drugiej strony takie uderzenia rosyjskiego wojska poprzedzane są zakrojonymi na szeroką skalę niby ćwiczeniami, prawda? W przypadku wojny w Donbasie też mieliśmy z czymś takim do czynienia. Wojna w Donbasie, aneksja Krymu jest chyba tutaj takim w tej chwili modelowym przykładem dla wszystkich, którzy uczą się jak zapobiegać różnego rodzaju prowokacjom, kiedy to podstępem z bazy wojskowej w Sewastopolu na Krym wyszli żołnierze rosyjscy, a później się okazało, że oni są tymi gołębiami pokoju, dzięki którym można przeprowadzić, w cudzysłowie oczywiście mówię, wolne wybory, zgodne z prawem, referendum, tak, demokratyczne referendum o przyłączeniu Półwyspu Krymskiego. Wbrew prawom międzynarodowemu, wbrew umowom podpisanym dwustronnym i gwarancjom bezpieczeństwa, jakie Rosja dawała władzom w Kijowie, dawała Ukraińcom do Federacji Rosyjskiej. Tylko ostatnim zdaniem na koniec chciałem powiedzieć o tej konferencji prasowej, na której dzisiaj byłem, wiceministra spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa. On między innymi wspomniał o tym, że on osobiście i ma nadzieję, że wszyscy jego koledzy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony i wszyscy, którym leży na sercu dobro Europy, będą dbali o to i zabiegali o to, by w państwach bałtyckich, czyli głównie miał na myśli tutaj dawne republiki radzieckie, Litwę, Łotwę i Estonię, nie pojawią się amerykańskie rakiety, bo jego zdaniem wtedy legnie w gruzach cała podstawa bezpieczeństwa europejskiego. Tylko tyle, że nie wspomniał na tej konferencji prasowej, że Kaliningrad, który graniczy z Polską czy Litwą, to jest już właściwie jedna wielka baza wojskowa i tam Rosjanie rozmieszczają wszelkiego rodzaju sprzęt, łącznie z różnego rodzaju rakietami, które tak naprawdę są skierowane w kierunku Litwinów, Szwedów, Polaków. A więc z jednej strony mówi się, że my czegoś nie chcemy, do czegoś nie dopuścimy, ale tak naprawdę to są wypowiedzi już post factum, bo myśmy w sensie Rosjanie, postawili już w Kaliningradzie takie rakiety. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A strategia rosyjska, rosyjskich wojsk, państwo to widzą, śledząc najnowszą historię, to jest po prostu metoda działania, metoda faktów dokonanych. Najpierw się coś robi, a potem się to ewentualnie tłumaczy. 20 minut po 17, za chwilę będziemy biegać. Cranberries z biegowej listy przebojów, 23 minuty po 17, no to biegamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łuniewski dzisiaj solo. Solo, bo Paweł Januszewski, no wiadomo, zabiegany. Aha. Dzisiejsza rozmowa w Biegam, bo lubię jest skierowana do biegaczy już na pewnym poziomie zaawansowania. Zresztą szybko się państwo zorientują, że tak jest w istocie, słuchając legendy biegów długich w naszym kraju, Jerzego Skarżyńskiego, którego zagadnąłem o to, jak trenować zimą. Wiadomo, że okres zimowy to jest czas tak zwanej akumulacji, czyli trzeba naładować akumulatory, które później rozładowujemy, startując w serii imprez wiosenno-letnich, jesiennych. No z przerwą jeszcze letnią również na podładowanie akumulatorów. Stąd czas zimy to przede wszystkim spokojne bieganie dość długich odcinków treningowych. Czyli takie wycieczki biegowe? Wycieczki biegowe oczywiście też raz w tygodniu, tak zwana wycieczka biegowa, bo to wycieczka biegowa to jest przynajmniej półtorej godziny, ale standardowy trening godzina 10 minut biegu, dodatkowo ta wycieczka biegowa i oczywiście do 50 lat dwa razy w tygodniu intensywniejszy trening, który powoduje zmęczenie, a to zmęczenie następuje superkompensacja i przybywa nam tej formy. Tak? Ale ty, Jurku, mówisz o takich biegaczach, którzy raczej szykują się do imprez maratońskich. Nie, trening maratoński od treningu takich do 10 kilometrów różni się tylko tym, że te wycieczki biegowe są zdecydowanie dłuższe. Na przykład raz w miesiącu się biega 30-35 kilometrów, w zależności od poziomu sportowego, ale generalnie nasze przygotowania kiedyś do 5-10 kilometrów były właściwie identyczne, jeśli chodzi o mechanizm budowania formy. Różniło się tylko objętością. Maratończycy biegali więcej kilometrów, zawodnicy długodystansowi biegali mniej kilometrów, ale sam mechanizm, czyli dwa razy w tygodniu intensywniejszy trening taki, żeby się zmęczyć dla tych ludzi, którzy trenują powyżej 4 razy w tygodniu, bo ci, co biegają do 4 razy w tygodniu, raz w tygodniu zmęczyć się, budujemy formę, raz w tygodniu dłuższy trening, pozostałe treningi spokojne, rozbiegania i ewentualnie siła biegowa. Trenujemy na zewnątrz, czy ty nie masz nic przeciwko temu, żeby biegać na bieżni mechanicznej? Uśmiechają ci się oczy, wiem, że nie jesteś zwolennikiem biegania pod dachem. Zdecydowanie, no oczywiście, że można założyć, że jeżeli warunki będą ekstremalnie trudne, wiadomo, to wtedy bieżnia ruchoma, ale nic nie zastąpi kontaktu z przyrodą. Nie chodzi o to, że to bieganie po bieżni jest takie, też serce pracuje, wiadomo, że pracuje, nogi pracują, zmęczenie jest, pot jest na bieżni, ale w tym bieganiu nie chodzi tylko o takie fizyczne elementy treningu, ale również właśnie o ten kontakt z przyrodą. Na zakończenie prosiłbym cię, żebyś się pochwalił swoim najnowszym dziełem, najnowszą książką, bo biegacze powinni do niej zajrzeć. Tak, to jest książeczka W biegu, czyli Rozmyślnik maratończyka. To są takie moje przemyślenia dotyczące mojego biegania, bo wielu myśli, że jest to biografia. No ja śmiejąc się powiem, na pewno nie ma ludzi, których interesuje moja biografia, ale na pewno rozwój mój biegowy, przebieg mojej kariery na pewno może być inspiracją dla wielu takich, którzy potrzebują takiego wsparcia mentalnego. Prawda, że można się było zorientować, że Jurek nie mówi do biegaczy początkujących. W każdym razie to bardzo mądry gość, patrzący na bieganie holistyczne i w każdej z jego książek to podejście jest widoczne. Powiedział o tym, że to jest książeczka, śmialiśmy się tutaj, broszurka. Broszurka, tak, która liczy kilkaset stron, ale naprawdę warto do tej książki zajrzeć, dobrze się to czyta. A propos książek o bieganiu, to jedną poświęconą tej aktywności będzie można zaraz wygrać w naszym konkursie. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest zegarek biegowy marki Garmin o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy rzeczoną książkę biegową pod tytułem Czas na ultra, bieganie górskie metodą Marcina Świerca, a dla biegaczy ultra Marcin Świerc to guru. Co trzeba zrobić, żeby wygrać w naszym konkursie zegarek i książkę? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Jego koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami wycieczka biegowa. Taki niewinnie brzmiący termin, o którym mówił Jerzy Skarżyński. Przypominam, numer SMS 73533. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Przypominamy te wyrazy, wycieczka biegowa. Jakby się tam jakiś rym przy okazji pojawił, bardzo lubimy, proszę. Lubimy, tak, takie właśnie wybieramy. I to nie koniec nagród. Proszę zerknąć na nasz profil Biegam, bo lubię na Facebooku. Mamy od banku PKO BP aż 120 biegowych mapek z drapek. One cieszą się niezwykłą popularnością. Proszę tam zajrzeć i słyszymy się za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, bardzo serdecznie dziękuję. Za dwie minuty skrót najważniejszych informacji, a już teraz król. Chodźmy, bo my wracajmy. Król z tobą do domu. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. W ciągu 10 dni Polska ma otrzymać protokół z kontroli unijnych inspektorów w zakładach mięsnych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, audyt już się zakończył. Kontrola ruszyła w poniedziałek od sprawdzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii i rozmowy z głównym lekarzem weterynarii. Zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym miało dochodzić do nielegalnego uboju, sprawdzono we wtorek. Już wcześniej został on zamknięty i usunięty z listy firm, które mogą handlować mięsem. Przed sądem w Lublinie utrzymano wyrok dla trzech Czeczenów oskarżonych o pobicie granicznych. Usłyszeli karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do napaści doszło w 2017 roku. Strażnicy mieli deportować cudzoziemców będących w ośrodku w Białej Podlaskiej. Będący w innym pokoju Czeczeni usłyszeli krzyk deportowanej kobiety i zaatakowali funkcjonariuszy. Już wcześniej mieli się jednak zachowywać agresywnie. Pod koniec miesiąca ma dojść do kolejnego spotkania premier Wielkiej Brytanii z szefem Komisji Europejskiej. Theresa May i Jean-Claude Juncker uzgodnili to podczas prawie godzinnej rozmowy w Brukseli. Przewodniczący komisji wykluczył możliwość renegocjacji umowy brexitowej. Unia jest natomiast gotowa wprowadzić zmiany do deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji handlowych Brukseli z Londynem. Grupy ekspertów z każdej ze stron będą w najbliższych tygodniach próbowały znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na przyjęcie umowy brexitowej w brytyjskim parlamencie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wyższe dane gospodarcze Komisji Europejskiej dotyczące Polski za ubiegły rok, ale niższe przewidywania na obecny. W Brukseli opublikowano zimowe prognozy unijnych analityków z zestawienia Komisji. Wynika, że w ubiegłym roku wzrost gospodarczy w naszym kraju wyniósł 5,1%. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż listopadowe przewidywania Brukseli. Natomiast PKB na ten rok ma być na poziomie 3,5%. To z kolei o 0,2 punktu procentowego mniej niż komisja prognozowała przed kilkoma miesiącami. Beata Płomecka. W ubiegłym roku Polska była trzecią najbardziej dynamiczną gospodarką Unii Europejskiej po Irlandii i Malcie. Ekonomiści komisji napisali w analizie dotyczącej Polski, że ubiegłoroczny wzrost gospodarczy był najwyższy od 2007 roku. Motorem wzrostu były przede wszystkim konsumpcja prywatna i inwestycje publiczne, ale już wtedy eksperci podkreślali, że inflacja będzie spowalniać dynamikę konsumpcji. W najnowszej analizie dotyczącej Polski czytamy, że wzrost publicznych inwestycji wspieranych z unijnych funduszy nadal będzie solidny w tym roku i że szybki wzrost płac powinien wspierać prywatną konsumpcję, ale wyższa inflacja będzie niejako zjadać realne dochody. To powoduje, że w tym roku nasza gospodarka wyhamuje i jak wynika z danych Komisji Europejskiej, Polska spadnie na 6. miejsce. Oprócz Malty i Irlandii nasz kraj wyprzedzą Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tego tematu powrócimy jeszcze dziś w Trójce w magazynie euronatowym wydaniu magazynu BWP. Bardzo ważny projekt o godzinie 18.30, tuż po godzinie 18.30. PKO BP obchodzi dziś 100 lat. Ten największy w Europie Środkowo-Wschodniej bank ma 10 milionów klientów, większość indywidualnych. Najbliższe plany banku związane są m.in. z rozwojem nowych technologii. Instytucja liczy m.in., że do końca tego roku liczba aktywnych aplikacji systemu płatności mobilnych ICO zwiększy się z 3 do 4 milionów. Prezes banku Zbigniew Jagiełło podkreśla, że oblicze bankowości zmienia się. Wskazał na kwestie, które według niego będą dominowały w najbliższym czasie. Czyli nie bankowość oddziałowa, nie bankowość komputerowa, czyli że przychodzę do domu albo w pracy, loguję się na swoje konto i stamtąd dokonuję różnego rodzaju zleceń, tylko po prostu bankowość w telefonie. Czyli mogę używać go kiedy chcę, gdzie chcę, dopóki mam telefon. 100 lat temu, 7 lutego 1919 roku, naczelnik państwa Józef Piłsudski, premier Ignacy Paderewski oraz minister poczty i telegrafów Hubert Linde podpisali dekret o utworzeniu PKO. Jej celem było m.in. zorganizowanie w naszym kraju systemu gromadzenia oszczędności. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3,78 zł, euro 4,30 zł, dolar 3,79 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,89 zł.

Te dwie stacje narciarskie połączone są wyciągami. Można poszaleć przez cały dzień. Brzmi jak marzenie narciarza po prostu. No, a no, jeżeli ktoś chce wyżej położone tereny narciarskie, no to zapraszam do Araby na Marmoladzie. Ponad metr śniegu, 21 kolejek, 3 km nartostrad. Gdzie jeszcze we Włoszech? No Val di Fiemme, Alpe Cermis. Pół metra śniegu, Val di Fassa, Canacei od 20 do 30. Folgarida od 30 do 130. W Predazzo pół metra śniegu, tam gdzie niedawno był konkurs skoków w Pucharze Świata. Tonala Adamello, metr do 1,80 m. Andalo Paganella, 35 cm. No i w Madonnie, bo też o to pytają słuchacze, od 70 do 140 cm śniegu. Bardzo dziękujemy. A informacje o Szczyrku to jutro się umawiamy, dobrze? Tak, jutro o Szczyrku, tak. Takie było założenie, że najpierw króciutko o Tatrach, a jutro szerzej o Beskidach. No bo państwo pewnie zainteresowani. Jutro Trójka nadaje ze Szczyrku. Popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki po 16. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego właśnie stamtąd. Henryk Sytner, bardzo dziękuję. Dziękuję. Amy Winehouse w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeszcze jedna zaległość państwu się należy, rozstrzygnięcie konkursu biegowego. Pani Beata wysłała taki tekst. Wycieczka biegowa i brzuszek się chowa. Miał być rym. Jest. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękujemy. Kwadrans do 18:00. Puls Trójki już teraz. Magdalena Uchaniuk-Gadowska i goście gotowi. Puls Trójki. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, a w studio już gość, pan Jan Lityński, opozycjonista, były poseł, a także uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy telefonie mamy połączenie z panem Krzysztofem Wyszkowskim, także opozycjonistą, który obserwował obrady Okrągłego Stołu, a obecnie jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, z tym, że ja bym chciał małą poprawkę wprowadzić. Opozycjonistą, czyli dysydentem z komunizmu to jest Jaś Lityński, a ja jestem działaczem niepodległościowym i antykomunistycznym, więc nie tyle opozycjonistą, co właśnie antykomunistą. Znaczy, wydaje mi się, że przez pewien czas w tej opozycji antykomunistycznej, opozycji demokratycznej, czy jak go zwał, pracowaliśmy razem. Nie wiem, kim ty wtedy byłeś. Ja wiem, kim ja byłem. Ja byłem, bo rzeczywiście i wtedy wydawało mi się, że jesteśmy po tej samej stronie. Okazało się, że byliśmy gdzie indziej. Trudno. No, ale termin opozycja sugeruje system parlamentarny, a w totalitaryzmie nie ma... Nie, termin opozycja nie sugeruje systemu parlamentarnego. To... No, wydawałeś różne książki, powinieneś to wiedzieć. Dobrze, panowie, to są szczegóły. Ruchu oporu, a nie o opozycji. 6 lutego 2019 roku, wczoraj obchodziliśmy 30. rocznicę rozpoczęcia rozmów przy Okrągłym Stole. Jedną z osób po stronie tej solidarnościowej, po tej stronie opozycyjnej był Tadeusz Mazowiecki, późniejszy premier. Andrzej Duda w jednym z ostatnich swoich wywiadów powiedział, że Tadeusz Mazowiecki zasługuje na pomnik. Jak panowie do tej inicjatywy się odnoszą? Czy to nie będzie kolejna kość niezgody i kolejny powód do waśni w środowisku? Pan Krzysztof Wyszkowski. No, pomnik każdy sobie może postawić, jaki chce, prawda? No nie wiem, czy pan prezydent postawi to u siebie w domu w ogródku, czy przed pałacem prezydenckim. No to jeszcze właśnie kwestia i myślę, że do kościół niezgody się nie stanie, ponieważ jeżeli to będzie prywatna inicjatywa, no to proszę bardzo, gdy miałaby to być inicjatywa państwowa... Tak, ma być inicjatywa państwowa, bo mają być rozmowy z Radą Miasta Warszawa. No to trzeba by to przemyśleć, ponieważ właśnie napisałem, że przecież Mazowiecki był wychowankiem Piaseckiego, no agenta NKWD, później współpracował z Franciszkiem Mazurem, no też z NKWD, później był figurantem Bermana, który mu dał więź, ten miesięczny więź, później był dywanikiem u Kliszki, prawda? No w sumie człowiek o bardzo niejednorodnej przeszłości. No, w jakimś sensie można mówić o tym, że w okrągłym stole go rzeczywiście Kuroniada tutaj, Kuroń, Michnik, powiedzmy Geremek, odsunęli od z przywódczego miejsca i od tego momentu był w opozycji. No, pamiętam, że zerwał stosunki z Geremkiem w 89 roku po tym, jak go mianowano premierem. No, nie popiera pan inicjatywy państwowej takiego pomnika, pan Jan Lityński. Ilość kłamstw, które Krzysztof w jednym właściwie zdaniu powiedział, jest to nie do sprostowania. Nie dodał jednak, że był, że Krzysztof Wyszkowski, czyli nasz rozmówca telefoniczny, był protegowanym Lecha Wałęsy do tego Solidarność i został tam sekretarzem redakcji u Tadeusza Mazowieckiego. I wtedy wydaje mi się, to wszystko, o co on opowiadał, o jakichś Bermanach, Mazurach i różnych innych, te wszystkie kłamstwa i bzdury mu nie przeszkadzały. Krzysztof Wyszkowski został sekretarzem redakcji Solidarność pod kierownictwem, redaktorem naczelnym był Tadeusz Mazowiecki z protekcji Lecha Wałęsy. Tylko tyle. Sam pomnik, pan Jan Lityński. To prawda. Sam pomnik uważam, że jest jest oczywiście inicjatywa. Bardzo mi przyjemnie, że po raz chyba pierwszy mogę się zgodzić z prezydentem Rzeczpospolitej, bo dotychczas raczej się z nim nie zgadzałem, że jak gdyby poprzez inicjatywę postawienie Tadeusza, pomnika Tadeusza Mazowieckiego odwołuje swoje własne słowa, w których mówił, że po 89 roku rządzili nami teoretycznie zdrajcy. No skoro Tadeusz Mazowiecki już nie jest teoretycznie zdrajcą, tylko jest człowiekiem niezwykle zasłużonym, przy czym ja się całkowicie zgadzam, to bardzo mi to zdanie prezydenta Rzeczpospolitej odpowiada. Szanowna pani redaktor, ale przecież no, do czasu ewentualnej budowy pomnika trzeba by wyjaśnić sprawę niszczenia archiwów Służby Bezpieczeństwa i no, zniknięcia teczki Tadeusza Mazowieckiego. Zachowała się tam tylko informacja o tym, że dobrze zna metody pracy Służby Bezpieczeństwa, ale teczka znikła, no więc ja myślę, że to trzeba koniecznie wyjaśnić, jego rolę w okresie stalinowskim właśnie jako aparatczyka, jego rolę w katowaniu biskupa Kaczmarka. No za to wszystko pomnik. No ja nie wiem. Pani redaktor, znaczy nie można rozmawiać z paranoikiem. Znaczy nie można, dlatego że ileś kłamstw, które wydaje z siebie Krzysztof Wyszkowski, jest przerażająca. Natomiast jeszcze raz podkreślam. Protegowany Lecha Wałęsy pracował Tadeusza Mazowieckiego i wtedy mu to wszystko nie przeszkadzało. Przeszkadza mu to dzisiaj. Ale... Może rzeczywiście powiem tak. Byłem protegowanym Lecha Wałęsy. Sam się mianowałem sekretarzem redakcji. O przeszłości Tadeusza Mazowieckiego nie wiedziałem. Byłem rzeczywiście człowiekiem z prowincji nieświadomym tych wszystkich spraw. A jeżeli chodzi o Jana Lityńskiego, to też byłem protegowanym w jakimś sensie. Nawet miałem poczucie, że przyjaźnie z Jasiem Lityńskim, który mnie oszukał okropnie, bo w 1978 roku, kiedy chciałem wpisać do deklaracji WZZ, że tytułem pisma WZZ-u będzie Solidarność, to on mnie namówił, żeby na razie z tego zrezygnować, a znaczy, potem... Nic takiego... Znowu, panie redaktor, mówiłem, ostrzegałem. Znowu mamy do czynienia z stekiem kłamstw. Znaczy, prawdą jest... Jest prawdą, że Krzysztof Wyszkowski był inicjatorem Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Razem pisaliśmy tę deklarację. Nie było tam w ogóle mowy o żadnym piśmie. Była tam mowa o celach tego. Warto do tego dokonać. Pisaliśmy panowie, to wspólnie. I teraz ja ostrzegałem, że kiedy będzie Wyszkowski, to będzie stek kłamstw i stek pomówień. Niestety mamy z tym do czynienia. Każdy ma prawo do swojej opinii. To nie jest opinia. Można zajrzeć, do tej deklaracji można zajrzeć. Nie ma słowa o żadnym piśmie. Tak, bo namówiłeś mnie do skreślenia. Panowie, pismo robotnik Wybrzeża nie założył już Krzysztof Wyszkowski, który wtedy... Czy to jest dzisiaj ważne, naprawdę? Ważne, z perspektywy 30 lat. Niewątpliwie ważne by było twierdzenie, że Tadeusz Mazowiecki torturował biskupa Kaczmarka, no jest po prostu kretyństwem. Nie, aprobował tortury. Powiedziałeś przed chwilą... Panowie, 30 lat temu doszło do rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Prezydent Andrzej Duda mówi tak, oponenci wobec Okrągłego Stołu mówią tak, nie trzeba było go organizować, bo trzeba było czekać, aż komuniści bardziej osłabną i dopiero wtedy doprowadzić do zmian ustrojowych, dlatego że stało się to de facto na warunkach komunistów. Dzięki temu uwłaszczyli się na majątku państwowym, dzięki temu w polskim życiu publicznym pozostało to, co nazywamy postkomunizmem i to też jest prawda. Jak pan Jan Lityński komentuje te słowa Andrzeja Dudy? Jestem uspokojony, bo byłem zdziwiony, że prezydent Duda mówi zdania, z którymi się zgadzam. Na szczęście... A tu zaskoczenie. No to jest bzdura. Znaczy jedynym, moim zdaniem, w tej chwili, kto jest jedynym uwłaszczonym na majątku komunistycznym, to jest PiS, no, w postaci srebrnej. Natomiast twierdzenie, że warto było czekać, aż komuniści osłabną. Czyli warto było czekać, aż gospodarka się rozwali, aż w Polsce rozpocznie się wojna domowa, a nie rozpoczynać rozmów. Polski przykład Okrągłego Stołu był przykładem dla znacznie trudniejszej sprawy, jaką było przeprowadzenie Okrągłego Stołu w Ameryce Południowej, gdzie nie było różnicy, nie tylko lata więzień było pomiędzy jednymi a drugimi, ale były także morderstwa. Także i to jest wzór, na całym świecie jest to wzór wychodzenia z systemu totalitarnego. Natomiast czekanie na to, aż komuniści się rozwalą, to proponuję, czekano w Jugosławii, czekano w Rumunii. I tak wyglądało. To samo pytanie o ocenę tych słów do pana Krzysztofa Wyszkowskiego. No, droga pani, ja już w trakcie Okrągłego Stołu, bo ja byłem obserwatorem Okrągłego Stołu dużo uważniejszym niż Jan Liciński, bo on tam przychodził od czasu do czasu, a ja byłem stale, codziennie. I wtedy już pisałem, publicznie to jest dostępne, że Polacy mają prawo nałożyć sobie kaganiec i w ogóle podpisać trwałe zniewolenie przez obrady Okrągłego Stołu, ale nie mają prawa zrobić tego całej wschodniej Europie, wszystkim innym narodom zniewolonym przez Sowiety. Dlatego, że to był system, który utrwalał dominację sowiecką już w nowej formie. Ta dominacja nie mogła być kontynuowana w starej formie przy pomocy armii radzieckiej, najpierw czerwonej, a później radzieckiej. W związku z tym zmieniono środki, ale umieszczono na czele tego państwa swoich agentów, takich jak Jaruzelski. A dlaczego bronili to tego i bronią nadal tacy ludzie jak Lityński? Dlatego, że gdyby Polska była niepodległa i media, w ogóle opinia publiczna miałaby dostęp do pełnej wiedzy właśnie o bohaterach polskiej sceny politycznej, to Lityński, Michnik i ci ludzie nie mieliby czego szukać w polskim życiu politycznym. A tak to był doradcą prezydenta Komorowskiego, prawda? Ci ludzie tuczą się na trzeciej RP właśnie. Oni to są ci ludzie, którzy zarobili na tej zdradzie. Jednym z postanowień był Okrągłego Stołu był dostęp opozycji do mediów. Na przykład raz w tygodniu półgodzinna audycja w telewizji publicznej, reaktywowanie tygodnika Solidarność, powstanie dziennika opozycyjnego Gazety Wyborczej. To pytanie do Jana Lityńskiego. Były satysfakcjonujące postanowienia? Kolejne kłamstwo Krzysztofa wyjaśnić. Ja byłem codziennie na Okrągłym Stole. Ja byłem przy jednym z podsolików. Krzysztof był obserwatorem i pisał swoje bzdury, dlatego, że już wtedy już zdradził Lecha Wałęsę. Ale naprawdę język może być bardziej łagodny. Nie trzeba mówić bzdury, paranoi i tak dalej. Nie. Język może być łagodny wtedy, kiedy ktoś używa normalnego języka. Krzysztof powiedział, że ja się wzbogaciłem na tym. Przed chwilą to powiedział. Pan Wyszkowski powiedział to przed chwilą. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja materialna Wyszkowskiego, natomiast dobrze wiem, że koledzy polityczni Wyszkowskiego utoczyli się na Nowej Polsce i Srebrna jest tego dowodem. I od tego momentu, kiedy Srebrna, Srebrna, Skoki, to wszystko razem jest rzeczywiście element pewien postkomunistyczny, bo też jesteśmy w postkomunizmie. Natomiast bzdury, które wygaduję, i będę mówił tymi słowami, bzdury, które wygaduję Wyszkowski, są nieprawdopodobne. A temat jeszcze też związany i z Okrągłym Stołem i z Solidarnością, Europejskie Centrum Solidarności. Wczoraj Solidarność wycofała... Pani, ale, przepraszam, ale pani zapytała o dostęp do mediów. No tu trzeba powiedzieć, że właśnie Towarzystwo Lityńskiego, tacy jak Adam Michnik, ukradli najważniejszą część, czyli Gazetę Wyborczą. Dobrze, a teraz pytanie o Europejskie Centrum Solidarności do pana Jana Lityńskiego. Jak Europejskie Centrum Solidarności może działać bez członków Solidarności? Bez przedstawicieli Solidarności. Tutaj mamy do czynienia z różnicą nomenklatury. Znaczy, Związek Zawodowy Solidarność dzisiaj nie reprezentuje tego, co reprezentowała Solidarność w roku 80, 81, Solidarność Podziemna, która była szerokim ruchem społecznym, gromadzącym różne nurty. Jakie to ma znaczenie? Obecnie Związek Zawodowy Solidarność jest żółtym związkiem przypisanym do rządu. Ale w jaki sposób pan tak sądzi? Przecież protestują, zapowiadają akcje protestacyjne. OPZZ też protestował przeciwko niektórym posunięciom PZPR-u. I ostatnie zdanie, pan Krzysztof Wyszkowski na temat sytuacji w Europejskim Centrum Solidarności. Bardzo się cieszę, że Solidarność wreszcie stanęła w prawdzie, to znaczy porzuciła te mity o tym, że można się porozumieć z Tuskoidami w Gdańsku. Oni sobie sprywatyzowali ECS, robią tam całe potworne antyrządowe imprezy. A ja wystąpiłem z kolegium ECS-u już dawno, ponieważ tam normalny człowiek wierny Solidarności, nie ma czego szukać. To jest totalnie rzecznik pana prezydenta, pan Spychalski, zaproponował, że może pan Andrzej Duda rozpocznie mediację w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Wyszkowski był gościem Pulsu Trójki. Zdrowia życzę, Jasiu. Trzymaj się. I pan Jan Lityński. Zdrowia nawzajem. Zdrowia ci też życzę. Uczestnik. Miłe pożegnanie obrad Okrągłego Stołu. Bardzo panom dziękuję i życzę miłego popołudnia. Zapraszamy